السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 750 یہ سبق بھی ماں باپ کے متعلق سلسلہ وار یہ سبق ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میری والدہ جو مشرکہ تھیں مکہ سے سفر کر کے میرے پاس مدینہ المنورہ میں آئیں میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ معلوم کیا فتویٰ پوچھا اور میں نے یہ پوچھا کہ حضرت میری والدہ آئی ہیں وہ مشرکہ ہیں اور وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں تو کیا میں اپنے والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں ضرور اپنے والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو یہ حدیث بخاری شریف میں ہے دوسری حدیث سنیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے شوہر کا ہے میں نے دریافت کیا مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ماں کا ہے یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ بھئی دنیا بھی ایک قسم کا پل صراط ہے یہ ذہن میں رکھنا ہاں ماں کو دیکھے بیوی کو دیکھے شوہر کو دیکھے بچے کو دیکھے سب کو نبھا کر چلنا ہے عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے یہ میں نے اتنا اشارہ کر دیا کہ یہ بھی پل صراط ہے دنیا اس کو پار کر کے جانا ہے وہاں اس لیے ماں کو بھی دیکھنا ہے بیوی کو بھی دیکھنا ہے باپ کو بھی دیکھنا ہے بیٹے کو بھی دیکھنا ہے بیٹی کو بھی دیکھنا ہے داماد کو بھی دیکھنا ہے سب کو لے کے چلنا ہے عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے سب کو سمجھ جانا اے اللہ تیرے حکموں پر چلنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما اور اے اللہ جس کام کے کرنے سے تو خوش ہوتا ہو وہ ہمیں کرنے کی توفیق دے جس کام کے کرنے سے تو ناراض ہوتا ہو اس سے بچنے کی توفیق دے اب جو ہے میرے ساتھ پڑھ لیجئے اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے دیکھیں میں نے اتنا پڑھا تین مرتبہ جنت مانگی حدیث میں آتا ہے جنت کہتی ہے کہ اللہ یونس کو میرے اندر داخل کر دے ہاں یہ کوئی بھی پڑھے گا فوراً جنت کہے گی کہ اللہ پاک میرے اندر داخل کر اور میں نے جہنم سے پناہ مانگی تو حدیث میں آتا ہے جہنم کہتی ہے کہ یونس کو میرے پاس مت لانا آپ کہو گے تو آپ کے لیے بھی یہ ہے یہ میں نے میرا نام خالی سمجھانے کے لیے کہا ہے حدیث میں میرا نام آیا نہیں ہے لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ آپ کو کہ آپ بھی تین تین مرتبہ پڑھ لیجئے تو جنت بھی جواب دیتی ہے جہنم بھی جواب دیتی ہے اللہ تعالیٰ جنت میں ہم سب کو داخل فرمائے اور جہنم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایک مرتبہ جنت اور جہنم میں لڑائی ہوئی حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح حدیثوں میں آتا ہے. وہ لڑائی بیان کروں گا انشاءاللہ کبھی، جنت اور جہنم کی لڑائی. اتنا مجھے خالی یاد دلا دینا تو میں انشاءاللہ بتا دوں گا آپ کو کیا لڑائی ہوئی تھی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.